wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 6 lutego. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Odmrażanie gospodarki. Od przyszłego piątku znów zaczną działać hotele, kina i stoki narciarskie. Szef amerykańskiej dyplomacji potępił decyzję władz Rosji o wydaleniu dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji z Rosji. Krzyż Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski nadał pośmiertnie Ryszardowi Szurkowskiemu prezydent Andrzej Duda. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Otwarte będą również boiska, korty, stoki i baseny. Nadal zamknięte będą m.in. siłownie i restauracje. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że rozważany był wariant regionalnego otwarcia restauracji, ale został odrzucony. Ale też chcę zaznaczyć, że my tej ścieżki myślenia regionalnego nie porzucamy, tylko musimy być na poziomie zdecydowanie niższej liczby zachorowań, żeby taką regionalizację dopuszczać, szczególnie na poziomie powiatu. Resort zdrowia poinformował o 6053 nowych zakażeniach koronawirusem, 368 osób zmarło. Wojewoda mazowiecki chce dodatkowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania radomskich szpitali. Jeden z nich leczy wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. Drugi to szpital wielospecjalistyczny. To odpowiedź urzędu na apel samorządowców o przeniesienie placówki covidowej do któregoś z podradomskich szpitali powiatowych. Przedstawiciele samorządu Mazowsza i obu lecznic tłumaczyli, że jeden szpitalny oddział ratunkowy w 200-tysięcznym mieście to za mało. Chorzy, a w ciągu doby trafia ich tu około 200, często czekają na pomoc przez wiele godzin. Brakuje łóżek i personelu. Stąd sugestia, by tak jak to jest w Lublinie czy w Kielcach, wszystkie szpitale w mieście pozostały wielospecjalistycznymi, a zakaźne lokować w lecznicach w najbliższej okolicy. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przypomniał, że nie jest uprawniony do organizowania pracy w placówkach, bo to są kompetencje ich zarządów. Decyzja o wyznaczeniu miejskiego szpitala do leczenia chorych na COVID-19 poprzedzona była analizami i wydano ją na prośbę dyrekcji. Jednocześnie wojewoda oświadczył, że kłopoty organizacyjne czy braki kadrowe nie zwalniają z odpowiedzialności i nie mogą być powodem odmowy przyjęcia chorego na szpitalny oddział ratunkowy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken potępił decyzję władz Rosji o wydaleniu dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji za rzekomy ich udział w antyrządowych protestach. To arbitralny i bezpodstawny krok, który wskazuje na ponowne odchodzenie Rosji od jej międzynarodowych zobowiązań, ocenił decyzję Moskwy Blinken. W podobnym tonie wypowiedziały się wcześniej Francja i Wielka Brytania. Również rzecznik szefa unijnej dyplomacji poinformował, że Josep Borrell potępił wyrzucenie z Rosji trójki europejskich dyplomatów. W krótkim komentarzu rzecznik napisał, że Josep Borrell dowiedział się o wyrzuceniu trójki dyplomatów podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Potępił tę decyzję i odrzucił oskarżenia, że wyrzucone osoby prowadziły działalność niezgodną ze statusem zagranicznych dyplomatów. Jak ustaliłam nieoficjalnie, o wyrzuceniu dyplomatów Rosjanie poinformowali w dość kontrowersyjny sposób. Wezwano ambasadorów Polski, Niemiec i Szwecji do MSZ-u i przekazano, że dyplomaci mają niewiele czasu na opuszczenie Rosji, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów w Brukseli. Kilkoro urzędników, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że uzasadnione były ich obawy dotyczące wizyty w Moskwie szefa unijnej dyplomacji, że władze na Kremlu wykorzystają tę wizytę, by pokazać siłę i poniżyć Unię Europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 11-letni chłopiec zatruł się tlenkiem węgla w Ostródzie. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, nieprzytomne dziecko było w przedpokoju, mówi oficer prasowy ostródzkich strażaków Grzegorz Różański. Chłopiec był w łazience, rodzina była zaniepokojona tym, że nie odzywa się, że przez dłuższą chwilę nie ma z nim kontaktu. Chłopiec z łazienki został przez rodzinę wyniesiony. W karetce zaczął uzyskiwać przytomność. Strażacy apelują o sprawdzanie przewodów wentylacyjnych. Przypominają też, że warto zaopatrzyć się w czujniki czadu. Ryszard Szurkowski był idolem i wzorem dla wielu Polaków, a także sportowym ambasadorem naszego kraju, mówił wicepremier Piotr Gliński w czasie uroczystości pożegnalnych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Minister Kultury i Sportu podkreślił, że żegnamy legendę polskiego kolarstwa. Niósł rodakom radość w smutnych i szarych czasach PRL-u. Był człowiekiem pasji, reprezentującym nasz kraj na największych światowych imprezach. Setki tysięcy Polaków stawały na trasie wyścigu pokoju po to, by zobaczyć w akcji swojego idola. Uroczystości pogrzebowe Ryszarda Szurkowskiego odbędą się 13 lutego w Wierzchowicach, rodzinnej miejscowości Kolarza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg na Pomorzu i południowych krańcach Polski. Na wschodzie miejscami zrobi się mglisto i będzie bardzo zimno, od minus 18 stopni w Suwałkach do minus 3 we Wrocławiu. A w sobotę śnieg tylko na południu i od 10 stopni na Podlasiu do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Witam w trzeciej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i na powitanie pojawił się klasyk Disco MFSB, czyli projektu Mother, Father, Sister, Brother. To płyta z przesłaniem zatytułowana Love is the Message. W tej godzinie pojawi się kilka nagrań w tym stylu, m.in. utwory Davida Josepha i Sylwestra. Pojawi się też polski wykonawca Marcin Krupa i jego doskonałe nagranie Pora wstawać. We'll be right back. tres, cuatro. Thank you. Stronger and Program trzeci. Thank you. Love the way you We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Launch me into space. właśnie szósta, pora wstawać. Uwielbiam to się Państwu, ale mam nadzieję, że były to dobrze.